Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 16 kwietnia, jest piąta. Trójkowy budzik. People, także nowe nagranie w Trójce Wprost z Polski, New People i Rain Talk. Podoba się Państwu, a wcześniej także Bob Dylan podwójnie, po pierwsze za oryginał, a po drugie za to, że to właśnie ta odświeżona wersja też się podoba i profesor Ciekawski na ten temat podoba się już, zdaje się, potrójnie. Zuch, mój typ na liście. Mam trzy kciuki od profesora Ciekawskiego. Bardzo serdecznie dziękujemy. No nie będziemy dociekać, jak to możliwe, ale jednak podobać się może i nam się podoba. Myślę, że to jedna z propozycji utworów, które skutecznie Państwa budzą. Niektórych na pewno skutecznie w 2018 roku. 5 po 5, witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Przed nami poniedziałek, 16 dzień kwietnia, to 106 dzień tego roku. Słońce obudzi się przed godziną 6. No to jeszcze tak ułamki znowu wychodzą, ale jakoś za pół godziny już powinno wyklarować się to pierwsze, jedno, drugie, trzecie promią słońca. Zajdzie przed 20, dzień potrwa prawie 14 godzin, a dziś imieniny Bernadety, Julii i Ksenii. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońca, jak my to mówimy, niezmiennie. Słońca bez końca życzymy. No właśnie, sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Już ci słońce. Pochmurno i deszczowo dziś w większości regionów. Przelotne opady możliwe od Śląska przez Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Opolski, przez Wielkopolskę, Kujawy, Warmię, Mazury, Centrum, Kielecczyznę, Mazowsze. Tam też możliwe burze. Po południu i wieczorem możliwe także na Podlasiu. Najmocniej popada na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, ciśnięcie bez większych zmian. No a temperatura zaczynamy od 17 stopni, tyle nad samym morzem, na wybrzeżu Pomorzu do 19, w części zachodniej do 19. W centrum kraju około 20, na krańcach północno-wschodnich do 23. Tyleż też i na Mazowszu i w Małopolsce. A najwyższa temperatura na Podkarpaciu lokalnie do 25 stopni. Ze świąt osobliwych z kalendarza święto Sapera, o tym już było w naszym cyklu, trzy na raz, dzień włókniarza. No, coś mi się wydaje, że może jeszcze o tym będziemy mówić. Dziś także Światowy Dzień Głosu. Szłaś przede mną dzisiaj długo, powiośniana, pokochana, blaskiem słońca wyzłacona, przepłynęłaś jasną smugą. Ach, i byłaś w mojej mocy, i daleką cię widziałam, i bez lęku wyglądałem w księżycowej przyjścia nocy. Płynęłaś jasną smugą, czekam ciebie, tęsknię długo, przyjdź na jawie tak jak we śnie. Mam przeczucie i widzenie, że spełniają się na sny. O księżycu obud tchnienie, całe dobro toście wy. Blady odblask cienia świata, w którym dotąd żył. Skroś widzenia, przywidzenia, lepszych potem większych sił. Głos Marek Grechuta. 10 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Dziś trzeci dzień posiedzenia Senatu. Izba będzie kontynuować pracę nad ustawami reformującymi sądownictwo. Od 10 wznowiona będzie dyskusja na temat regulacji o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłucha dziś dwóch byłych funkcjonariuszy zlikwidowanej delegatury stołecznej ABW, w tym byłego dyrektora tej jednostki. Dane personalne i wizerunek świadków zostały utajnione. Początek posiedzenia zaplanowano na 10. O 10 także początek kolejnej rozprawy w siedzibie Prokuratury Krajowej. Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zbada zwrot kamienicy przy Dalberga 5 na Stołecznej Woli. To kolejna z kamienic, której reprywatyzacji przyjrzy się to gremium. Po raz 11 w Tarnowie odbędzie się dziś i jutro forum inwestycyjne. Główne tematy tarnowskiego spotkania związane są m.in. z technologiami finansowymi, nowymi technologiami w energetyce i służbie zdrowia, także z nowoczesnymi zarządzaniami w przedsiębiorstwach. A w Warszawie, Poznaniu i kilku innych miastach rozpocznie się 9. przegląd filmowy Echa Katynia. Organizatorem wydarzenia jest Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Patronem medialnym przeglądu jest Polskie Radio. Z zagranicy sytuacja w Syrii, relacje z Rosją to jedne z głównych tematów spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych w Luksemburgu. Zaplanowano dyskusje, nie są jednak spodziewane żadne decyzje. Szefowie dyplomacji 28 krajów rozpoczną dziś spotkanie od omówienia sytuacji w Syrii. Mają rozmawiać na temat ostatnich nalotów prowadzonych przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Francję na wybrane instalacje związane z produkcją broni chemicznej. Oczekuje się, że ministrowie i z Wielkiej Brytanii, i z Francji przedstawią wyniki tej operacji. Sytuacja w Syrii, walka ze zmianami klimatycznymi i dyskusja o przyszłości Unii to niektóre tematy rozpoczynającej się dziś sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Początek sesji w Strasburgu o 17. A w Turcji dziś odbędzie się także wizyta sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga. Więcej w pozostałych audycjach, w serwisach informacyjnych, także na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. 12 minut po godzinie 5. Teraz Muniek, Mietek. Mietek, anielskim zachwycony dziełem, czuję, że dusza w nim rośnie, a ona śpiewa i tańczy. Na świecie się robi radośnie, patrząc w zachwycie na swoje szczęście. Rozkoszy wrota rozwiera, warkocz spleciony w złotą koronę, uśmiech ust bladych rozświetla. Sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to, czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśli sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to, czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Złocisty, co czule otula jej głowę. Jest ptakiem, co śpiewem zaczyna o świcie miłosną rozmowę. Czaruje wonią o zmierzchu, co z kwiatu bzu spływa białego. Bo ponad uczuciem miłości nie ma nic piękniejszego. Że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to, czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to, czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. kwadrans po godzinie 5. Zaglądamy do dzisiejszej prasy. Oczywiście sięgamy także po te dane, które dziś również na portalach. Sięgamy także po wspomnienia weekendu, no bo to, jak wiemy, poniedziałek tak właśnie nam się kształtuje i z jednej strony zapowiedzi tego, co przed nami w nowym tygodniu i z drugiej także podsumowanie weekendu. Z Pulsu Biznesu o tym, że realizacja programu Donalda Trumpa oznacza, że dolar będzie musiał dalej słabnąć. Postawione sobie przez amerykańską administrację cele ograniczenia równowagi w bilansie handlowym oraz finansowania kosztownego programu stymulacji fiskalnej są ze sobą nie do pogodzenia. No a ta sprzeczność to największe wyzwanie dla międzynarodowego systemu walutowego od załamania w latach 70. ubiegłego wieku powojennego porządku opartego na porozumieniach między innymi z Bretton Woods. Tak ostrzegają specjaliści o tym, że polityka Trumpa gwarantuje słabość dolara dziś w Pulsie Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że niezdolność do wymiany ustawy uchwalonej w PRL to najlepszy dowód na to, że rację stanu zastąpiła racja elektoratu. Prawo pracy jest zabetonowane na kolejną dekadę, choć powinno zmienić się już dawno temu. Niezmienialny kodeks pracy, o tej sprawie dziś dziennik Gazeta Prawna. No i jeszcze z Pulsu Biznesu o tym, że największa firma energetyczna w kraju chce zaoferować warszawiakom prąd pod szyldem Lumi, będzie konkurować z niemieckim Innogy. Firma ma zamiar skierować swoją ofertę do osób mieszkających w obrębie stolicy, kupujących prąd najczęściej od niemieckiego Innogy, dawniej RWE, które jest w Warszawie właścicielem sieci dystrybucyjnej. Klienci Lumi będą mogli skorzystać także m.in. z półrocznej promocji za prąd, także bonusów pieniężnych na tankowanie czy na inne usługi. Więcej o tym w dzisiejszym Pulsie Biznesu. No i jeszcze Rzeczpospolita. Między innymi o kampanii PiS. Kampania PiS rusza piątką Morawieckiego, tak tytułuje swój tekst dzisiejsza Rzeczpospolita. Pakiet propozycji ma zadowolić najmniejsze firmy i rodziców, ale nie pomoże gospodarce. PiS i opozycja przedstawiły w weekend propozycje, które będą definiować rytm polskiej polityki na najbliższe miesiące. PiS programowe, APO i Nowoczesna polityczne. Więcej o tym w Rzeczpospolitej. Trzy tematy z trzech tytułów. Ciąg dalszy oczywiście w porannej audycji po godzinie 6:00. Więcej z dzisiejszej prasy, a oczywiście w poranku także więcej podsumowań. Myślę, oczywiście wracając także tymi fantastycznymi wspomnieniami czy myślami do wybranych wydarzeń, z tym tego najważniejszego wydarzenia koncertowego właśnie z weekendu. Oczywiście także i do tego ważnego punktu obchodów 56. urodzin Trójki będziemy powracać również w serwisach informacyjnych. Teraz 18 po 5. Sięgamy do muzycznego trójkowego kalendaria. Teddy Lachwety na rozpoczęcie dzisiejszego spotkania z historią muzyki. Piosenkarz i kompozytor Jerry Rafferty urodził się w 1947 roku, właśnie 16 kwietnia, zmarł 4 stycznia 2011. Dziś kończyłby 71 lat. I oczywiście Baker Street, chyba najbardziej znane nagranie, które przypominamy. Także wracając pamięcią do tego fantastycznego kompozytora z pogranicza muzyki rockowej, popu i folku. Pozostałe wybrane wydarzenia z muzycznego, także poniekąd filmowego kalendarza, i coś mi się wydaje, że to będzie jedna z tych, może nie piosenek, ale jeden z tych utworów czepialskich, które jak tak człowiek rano usłyszy, będzie sobie podgwizdywał przez cały dzień. No to okazja do tego, by już teraz zrobić głośniej. 23 minuty po godzinie 5 wspominamy Davida Lina. W 1991 roku zmarł ten brytyjski reżyser, twórca między innymi filmów Most na rzece Kwai, Doktor Żiwago czy Lawrence z Arabii, nagrodzonych zresztą licznymi Oscarami. W 27. rocznicę śmierci David Lean, brytyjski reżyser, a do jego chyba najbardziej znanego albo jednego z najbardziej znanych obrazów Mitch Miller i jego orkiestra właśnie z tematu Most na rzece Kwai. Się między innymi pan Tomek z samego rana. No to wiedziałem. Wiedziałem, że tak to się skończy. Mówiłem, podpowiadałem, ostrzegałem, zapowiadałem. Będzie podgwizdywane przez cały dzień. 26 minut po godzinie 5. Przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia z historii. W 1889 roku urodził się Charlie Chaplin, angielski reżyser, aktor, scenarzysta i producent. Zmarł w 1977 roku, urodził się 129 lat temu. 103 lata temu urodził się Tadeusz Kantor, malarz i reżyser teatralny, twórca eksperymentalnego teatru podziemnego w latach 1942-44, współorganizator pierwszego po wojnie wystawy polskiej sztuki nowoczesnej. Tadeusz Kantor zmarł w 1990 roku. W roku 1923 urodziła się Alina Janowska, aktorka warszawskich teatrów, działaczka społeczna, grająca w filmach i serialach. choćby warto wspomnieć między innymi Wojnę domową, Stawkę większą niż życie, Lalkę, a w ostatnich latach także serial Złotopolscy. Alina Janowska zmarła 13 listopada ubiegłego roku. W 1991 roku na warszawskiej giełdzie odbyła się pierwsza po 50-letniej przerwie sesja papierów wartościowych. Notowano spółki Tonsil, Pruchnik, Krosno, Kable, Exbud. To było 27 lat temu. A 15 lat temu na szczycie w Atenach przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej oraz kandydujących do niej podpisali traktat akcesyjny. W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej podpisy złożyli premier Leszek Miller oraz szef dyplomacji Włodzimierz Cimoszewicz. Rok 2003, to było 15 lat temu. W muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzinach i składamy najlepsze życzenia. Muzyk, basista Wojtek Pilichowski kończy 49 lat. Tu z koncertu w Trójce z najlepszymi życzeniami. Państwu bardzo dobra. Jest radość i jest tu uwielbienie wszystkich miłośników dobrej muzyki i fantastycznego brzmienia basu. Wojtek Pilichowski, rocznik 69, a to fragment koncertu z 17 października 2010 roku tu przy Myśliwieckiej w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Ciąg dalszy kalendarza, też no nie ukrywajmy, urodzinowego. Już za kilka chwil, teraz po 5.30 prognoza pogody.

sygnały m.in. od pani Marty Abu Zabi o poranku 30 stopni. No to już czas zacząć, podpowiada pani Katarzyna. Czas zacząć sezon na japonki i kuboty. Byle nie w białej skarpecie. Chociaż teraz to już 16 stopni po 5 rano, to u pani Kasi z pozdrowieniami z pola. Sygnały od pana Tomka. Zdaje się, chodzi o piosenkę czepialską. No to mam przegwizdane. No, a to jeszcze nie nasze ostatnie słowo. Nie powiedzieliśmy go i nie zaprezentowaliśmy w muzycznym kalendarzu. Sięgamy teraz po rok 1971. Wówczas to dokładnie 16 kwietnia. Na stronie B Beach i Let It Rock, a na stronie A Stonesów, właśnie to zapowiadające Sticky Fingers. Też okazja do tego, by zrobić głośniej. Oczywiście chodzi o Brown Sugar. Kalendarium muzyczne. Out where the river broke. inside out. Holding racks and boiling diesels. Steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair. To pay the rent. To pay our share. The time has come. A fact's a fact. It belongs to them. Let's give it back. Na zamknięcie dzisiejszego kalendarza urodzinowego Midnight Oil Year, 65. urodziny, które obchodzi wokalista australijskiej grupy Peter Gard. Z najlepszymi życzeniami oczywiście, pamiętając o pozostałych i solenizantach i jubilatach. Przypomnijmy dziś imieniny Bernadety, Julii i Ksenii. A z kalendarza mądrości ludowych dziś pani Ania z Gliwic podpowiada: kwiecień, kiedy deszczem plecie, to się maj wystroi w kwiecie. O, to. Choć z drugiej strony jeszcze zima. Zima trzyma, mocno trzyma na północy Norwegii. Od pani Magdy z Harstad informacja o tym, że od piątku, od 16 do teraz. Bez komórki, internetu, telewizji. Da się? Jasne, że się da. Polecam wszystkim pani Magda. Nagle okazało się, znalazł się czas na wszystko. U nas teraz -1. No to taki słabiutki mrozik. Ale mocno gorąco pozdrawiamy z tych naszych wiosennych, już teraz zieleniejących się okoliczności przyrody. Za 13:06 czas na country w budziku. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dixie Chicks, znakomity zespół żeński, składający się w 100% z kobiet, ale zdaje się, że perkusistą jest jednak mężczyzna. Nie pamiętam już dobrze, dlatego że zespół zaczął robić karierę mniej więcej 20 lat temu. Co prawda w 1989 roku siostry McGuire założyły zespół bluegrassowy, w którym grały cztery panny. Marty McGuire, czyli pierwsza z nich, grała na skrzypcach i mandolinie. Emily Robison grała na banjo i dobro i one były podporą zespołu. To były siostry. Natomiast w 1998 roku, kiedy odniosły pierwszy sukces, skład był już inny. Doszła Natalie Maines, która pod kierownictwem, można powiedzieć, artystycznym swojego tatusia, który gra na gitarze stalowej pedałowej i jest wybitnym teksaskim artystą. Oni wszyscy zresztą pochodzą z Teksasu. Zmienił charakter zespołu, zmienił styl zespołu. O ile przedtem był to bluegrass, tak teraz to poszło w stronę głównego nurtu muzyki country, chociaż odrobina rock'n'rolla, odrobinę bluesa i teksaskiej mocnej muzyki także się pojawiła w nagraniach Dixie Chicks. Czyli tak, trzy dziewczyny grają i śpiewają, ale jednocześnie jest to po prostu delikatne, delikatne w formie wokalnej. Natomiast jeśli chodzi o podkład, jest to takie, że pasuje do trójkowego budzika znakomicie. Labok o Livid z siódmego albumu z 2006 roku. Paradise.